ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. سورة یاسین درویشتم سپارا آیت نمبر دے اوہ دیرشم سین تیس نمبر آیت اوہ دیرشم درویشتم سپارے سورة یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورة ياسين سورة ياسين کے حقیقت د انسان چې انسان ما د یو ساس کې وبونه پیدا کړې. اولم يرل انسان ان خلقناه من نطفه او درې زل چغا راتل د دنیا ته پچغا د دنیا نزین هم پچغا چې پورته کېږي د قبر نانو هم پچغا درې زل چغا راتل دی په چغا از تل دی په چغا پورته کې دل دی په چغا نو ولې مستی کې ولې شر کې ولې د الله په نومون کې برخدار مخلوق برخدار جوړې. او صورت کې دا غ ذمہ دار چغا بیانې دلیل نقلی د صاحب یاسین نفه د شفاعت قاری او دلایل عقلیه د دې زینب بیا دلیل عقلی مخم دلایل بیان شو د دې زینب نور دلیل عقلی و آیت لهم الليل نسلخ منه النهار او نخدا د لپ یو والد د خلقو د پاره شپه او با سومنګ د دې شپې نا انها اررزرنا وګورا شپلا لا اررزر او خته درنا رااله شپا تیاری لالی او رناگان کارشوی ده شرک او ده کفرم تیاری لالی ده توحید او ده سنت او ده قرآن رناگان پا عالم خوریشوی قرآن چاویلیشو دا چاویلیشو چه اولی عزی موار ندی پول حسی مخلوق اولیاو تا ورکڑیوی چا ده یو سیز برخدار جول کریو چا ده بلسی برخدار جول کریو لا لغه تیری د عالم د شرک او د کفر د توحید او د سنت رناغان او چلی دی دنیا تر ګټ ګټ پوره پاواګان لهرونا اغه د توحید او د سنت چریږي ټیک دا کله کله هوا کې د غانم چریږي خود توحید غم چریږي فایزاهم مظلمون ناګان ویده تیار کې پرات والشمس تجری لمستقر لها انور روان دے د پارا دا غا نیټه مقرر لا چ دا غې د پارا دا لمستقرن د پارا دا غا مقام خپل د پارا د قراری چ دا غې د پارا مقرر دی نورم روان دے خپل مقام تا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازا د غالب پوی بادشاہ دا الله تر دې معلومات دی اول مستقر فی دنیا کې بیا چوغورا والتجری والشمس تجری لمستقر لها والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. پدې کې د مفسرین او اقوال استقرار نه مراد یو مستقر فی الدنیا چې په دنیا کې خپل مقام ته روان دی نور یا مستقر فی السیف و شتا پا جمی پوڑی کے اگورا جمی کے پا یو مقام کے پریوزی یو مقام نراخی دیو پوڑی کی بل مقام نا او بل مقام کی پریوزی دیو جنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تپوز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ کئ نبی علیہ السلام تپوز د حضرت ابو ذر غفاری نہ کئ اے ابو ذر ته پویږي چې دا نور کم خاروان دي ها نو نبی علیہ السلام هغه وئ زه نه پویږم نبی علیہ السلام تو تحت العرش نور روان دي روان دي او په سجده شي الله تا او چې کله مقام ختم کی نو الله وی بیا راخی جا خدا نو چې نور خپل حرکت پری دی خپل مقام پری دی دا په اجازت دا الله باندې روان دی لکه دلته اوس نور راخاره شرنا دا یورپی بعضی ملکونه دی لکه امریکا او کناډا غو ملکونه ایګه وش پراله ایګه تیار شو عدالت رنا دا دارنګي دلته به تیار شي الته برنای الته اوس ماسوتن دي او تقریبا اتنه بجيري ماسوتن الته اوس الته تیار شروع شو تکرنا شروع شو دا نور چليږي خپل حرکت نه پریري خو چې کلا هغه مقام ته ورسي د ختمېدو الله ته په سجده شي او بیا او تعالی حکم کوي بیا راخې جا والشمس یعنی نورم د خپل حکم د رب العزت تعبیره والشمس تجري لمستقر لها نور روان دي د پارا دا قراري چې داغه د پارا دي خپل مقام تا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب په بادشاہ دا نور خپل حرکت کوي خپل حرکت نه پریری سپوږمۍ خپل حرکت کوي نه پریری ستوري خپل حرکت کوي نه پریری دا الله په حکم باندې لګیاري خو انسانان خپل کار پریری انسانان حکم د الله او پیغمبر پریری رسول بدبخت یو منګه والقمر قدرناه منازلا چاغه مکلف ندی او د الله د حکم تابع من مکلف یو او د الله د حکم پابن او تابع نیو وګوره سوره حشر په اخر کې راځي ولو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله کما را لګلې وې دا قران په یو سخ مخلوق باندې ما را لګلې وې دا قران هغه سخ مخلوق هغه غرونه دي ګټي دي نو تا بلې دلې وې دې غرونو لرا ټوټه ټوټه کیدونکو دې اړه د الله نه ځکه هغه مکلف ندي نو چې کله قران په مکلف مخلوق راغې نو هغه ځان ټوټه ټوټه کو یعنی یره اونکړه اوخه د سترګو نه توې نشوي زړه کې نرمي پیدا نشوا د یو ځای نه بل ځای ته حرکت اونکو نور روان دي حرکت په مزه مزه کې او کوم مقام ته ورسیږي سپوږمې روانه ده حرکت کوي ستوري روان دي حرکت کوي او مکلف ندي د الله د حکم او ته د الله د حکم پابندي الله وي او ته حرکت اونکو والقمر قدرناه منازلا او هغه سپوږمې اندازه کلیما سپوږمې لره منازل پړاونا زید پر وتلو داغه منازل پړاونا زید پر وتلو حتا عاد کل عرجون القديم تر دې چې وګرځيغه په شان داغه څنګه زړې باندې وګوراغه سپوږمې چې اول ورو خېږي له پلومبش په نظر باز کس ګوري ویني بیا ورو ورو سیوا کیږي په دوی مش په دویم دریم ګوري او په دریم مش په بیا ټول خلک ګوري بیا دا سیزید سوال لسمیو پینزل لسمی شبانی ټول مخلوق کې رنای و گوری دارنگی رو رو پاغی بیا اخوا زوال رازی او نره پادی شی لکه سانگ پشان زره و پریوزی ختم شی دارنگی اول ستان سو خبر نو صرف کورانه خبر چه پیدا شوی بیا رو رو چم گاون داس رو رو بیا زلیده نوجوان شوی او بیا دی ها په یو لوی خدا د دنیا یا د دین فایش وی ټول خلکو پیجاندل شروع شاله کفلانه د فلانی چم د فلانی کړي بیا ورو باغ د بوډاوال حالت راشي همساره والی په بد حالت شي او دنیا نه لار شي حتا دا کل عجون القديم تر دې چې وګرځي په شان د سانګي زړې باندې لشمس یم بغی لا ان تدرک القمر ان دې نور مناسب لا د دې نور د پاره نو مناسب ندی انت تدرک القمر چرا گیر کیرا لاند کس پونگ می لرا گور انور پونگ می نشرا گیر رولے او نشپا درزنا مخی کی دن گیرا وللیلو سابق النار دنور خپل حرکت تے او دس پونگ می خپل حرکت تے نور داسنه کې چې سپوږمې را لاندې کې او سپوږمې داسنه کې چې نور را لاندې کې چې کلا د سپوږمې ټیم راځي نور فنا شوي چې کلا د نور ټیم راځي د سپوږمې فنا شوي لشمسو يم بغي لها ان تدرک القمر وللیل سابق النار ان دا ذکر دې سيزونو کو د دې چې د الله د حکمونو تابعدار دي متصرف یا ولاده اختیارات او تصرف پر نور کې مګنا ستور کې مګنا سپوږ مې کې مګنا شپاو داس کې مګنا او کل فی فلکی یسبحون او هر یو پاغزه د ګرځې تو کې یسبحون چلمبو وی روان دې حرکت کوي فلک یفلکو په ماند دارا حیدور صدا چکر زید چکر صدا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور یو پاغزه د چکر خپل کې يسبحون لامبو وهي بل دلیل اخلي وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ او نخدا دې د پاره د الله په یووالي د الله په یووالي چې بشک منګه بار کړی دي اولاد داغه په الفلک المشحون سوار کړی موږ د ایر اولاد داغه پاکشته ډکه شوی کی هغه کشته ډکه وګوره د نوح علی السلام اولاد می په کشته ډکه کې سور کو وګوره خو مراد هغه اولاد دې چاغه تابعدار وي هغه یو پکې نا فرمانو کنا نو هغه سور نشو وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ او پیدا کړی موږ د لرا په شان د دې آچ دې په سور لیکي علاوه نور بم پیدا کوم دغه نور شي زونه وګړه په خوا بهرې جازونو بیا وګړه کشته شي او وګړه لانچونه شو توپان شو په نورو سیزونو باندې خلق سوريږي دا رنګ دریابونو کې پوری کیږي را پوری کیږي دین ول علاوه نور سیزونم الله پیدا کی یا وګړه په خوا بسونو هڅکلې وي موټر سایکلې بسونو بیا ورو نور سیزونه فلم کو شو زوګو داسې ګاډي رالل دا رنګ تیز رفتار نور سیزونه پیدا کوم الله وي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون او پیدا کړی موږ د دې لپاره په شان دا غبلو اچ دې په سوريږي وان شان غرقهم فلا صريخ لهم د نوح علی السلام په زمانه کې بیړې وي کشته وي یو طرف دا میخبو او بل طرف دا د وسپنه به والو والو سیخان جوړ کو په شان د میخونو اغا به ټکوا لکن سبا ته موږ میخونه وای پیدا سم کوا صفا کوی ګورو ته داسې لار نشو ګورو صفا کوی ډیر بیکار مخلوق دی دا ټول دا سو پیریو چې دا داسې پلیټ که خپل کو نه بیا موږ نه پریدو وا خلقنا لهم من مثله ما يركبو د ټول شپه باندې سبق ته نه سينو کله غوړو دا خدمت هم کوي یو وا سبق باندې وکړ نه کی وا خلقنا لهم من مثله تاسو دورو سپور نه سي کنه دورو سپور خلق نه کی دا وخت خلق سمري وا خلقنا لهم من مثله ما يركبو او پیدا کړی موږ دا خدمت دا مقام پکې کله یو دام یو سبق دی وخلقنا لهم من مثله ما يركبون او پیدا کړی موږ د لرا په شان د دې آچ دې په سور لیکې وان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون علاوه کزما خو غشین دوب کوم د لرا ها علاوه کزما خو غشی اغه کشته بزو په بو کې ډوبه کم د یو غار نه بو ته برا هارا شروع کوم سوره اوت په کې وشي او کشته ته برازي او چې کشته بل غار ته وځي وځي نو هغه د کشوي دوبونه بیا کتش او چې یو شي کې وبنې نو هغه ډوبېږي نه. دا پلاستیک ګورا دې کې وبنې دا ډوبې پاس روانه. او که معمولی په دې کې وبلالې او ډک شو نو دا بیا کته زور کوي. کښته يم دا ځکه کده وبو ډک شنو بیا کته دي. ان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم علاوه کزما خو غژینو ډوب کومنګ دیلرا فلا صريخ لهم نبي فریاد رس دیلرا دا بستا ډیوټي خاطرن دا بس پوجي دلنه پرې دمنه دا کی دا بستا ډیوټي فلا صريخ لهم نبي فریاد رس دیلرا خو ما ډیر وی خو دې په عمل نکي فلا صريخ لهم علاوه کزما خو غژینو ډوب کومنګ دیلرا فلا صريخ لهم فلا مغيث لهم مدارک وې قرطبی وې ها ابن جرير وې رازي وې ټول مفسري ذکر کوي فلا مغيث لهم نبري فرياد رس خلاصون کې دی را الله وې کز سوق ډوب کوم په دریابونو کې نو دریابونو نه بچاو والا سوق نشته اج زمانه بچکی ولا هم ينقذون او نه بده بچ کړی شي اخلاص کړی شي زماده عذاب نه بچکول ولا پر سوق نشته الله وي بغیر زمانه دا وینا شتا فلا صريخ فلا مغيث لهم نبي فرياد رس دیلرا یو کس سندو کلو نو هغه ګرځیدل ډیر وخت تیر شو نو چا ورته فلانی دی کې یو کس دی او هغه د نوک نه معلومات کوي د نوک په ذریعہ باندې اغلال ما درس کاو یو ځای کې نو ماته یو کس دا خبره وکړه هو چې نو هغه معلومات د پارلال هغه ته وی چې ګرځای ما و چې وری و چې تاسو کس ما په نوک کې ولید نو نوک له ما معلومات وکړه نو کې تور کو اوی چې اوس ما ته معلومات وشو تاسو چې کم کس سندو کړي دا یو خپل لاس نشته ایوځه سندو کړي او ګرځې پسې مو هغه ختم دی یو خپل یو ځای کې دا او لاس بل ځای کې دی او نور اسد سن ګړوړ شوی کس خو لیار دی چې دا معلومات نه کیږي بس ګرځې مو ډیره خاله خو بیا مزلو وار نه کاو اګه سانو بیا م دا کسانو زلو وار نه کاو لاړل د سکسانو یالته کې نوري عسکري سیمټو سره حکتا دا چې کوم دې کې جال لګیدل ها آلتا دا حکتا یو زیر ازي دا چې کوم دې کې اکثر د دې مړو معلومات کې دا چې کوم سندوب کې ا دې کې سوا پس من لاش ملاو شروع سي سالم مړونو بالکل سي پاو لاس ترګار سره برابر او موږ یې هغه نو کواله سره چې هغه بې ایمانه موږ ته ویلو چې یو خپل لاس نشتا او هغه سیندا سره ډوکړې په داسې حالت کې چاته غسکړي یا چاته کټکړي یا داریا دا ټول کیسه دغه وجه ځاسم لاس ډوب شپه په لاس ناراضي نو زبا دا وټیم دی به پیغام شي پسې ګرځي بلنه په خپل به غیب شي دا مخلوق علاوه چې زو ډوب کما داغه چاته پته نه داغه څوک فریاد رس نه او کله کله احقار کا متوخ هم شو بې ایمان ته وایا چې تا وې داري دادي نو ګوره خورو صحیح سالم دی فلا سوري خلو فلا مغي سرهم ار چا ځان له یو طریقه جوړه کړی یو دکان کولاو کړی څوک یې پلان دې کې زنانه دا او د کمیس نه معلومات کړي ته چانه یو شی رکشي یا پته نه لګي نو اغه له کمیس یو سا اغه زنانه لا نو اغه زنانه داغه کمیس د اغه بنده معلومات کوي چې دا بنده په کم ځای کې لري او د سکار کوي د سرس شوی دي سوګ د نو په توروالي باندې معلومات کوي او سوګ د کمیس نه معلومات کوي دا د قران نه ثابت ده چې دا غلطی دي سورته یوسف کې تیر شیو چه حضرت یوسف علیہ السلام کل اخپل رونو بوتا پا بانه دا پلار بانده ال تید آغا نا کمیسی اوخ که او چلی گرد پیسی علال که او داغی پیوینه دا حضرت یوسف علیہ السلام آغا کمیس ککر که او آغا رولو او آغا یوسف علیہ السلامی کی کیوا چاو پلار تیوی گورا پلارا تنمانی شرم خراغه او حضم غروری او خوڑو حضرت یوسف علیہ السلام او کنمانی دای کمیز دوی نسور ده نو حضرت یعقوب علیہ السلام د خپل زوی د کمیز معلومات نشو کوله چاگه پیغمبر ده جونده ده چاگه بوی کی د خپل زوی کمیسی ده او ابو الانبیاء ده د پیغمبرانو پلار ده آغا د خپل زوی د کمیس معلومات نه کوي چې واقعي شرم خان خواله کچېلی او ګډان یا لال کړی او داغي پیوینه باندې زما د زوی کمیس ککر کړي او د دې زمانه خزر برداځي او معلومات کوي کاغه د پته وی چې زما زوی شرم خان نه دی خولل دا دوکه دی کړی دا نو آغا به جلل سلا وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ دواله سترګې دا غوس پینې شوې د وجه د غمو د جلانا ار وخت به په سترګو جلاوا شکل یو انسان خفه او پریشانې بار بار جاړي نو دا غ په سترګو کې تور ختمي او سپین بکې راځي پوج انما اشکو بسي وحزني الى الله دا مخلوق دې چالا تورا کپلا په مخ باندې واچي و یاره کته ته صح کار شو ما ته وېدا کار شو کله جادو کوي کله سحر کوي کله نکړه معلومات کوي نکتور کوي کله د کمیس معلومات کوي دا ټول د قران او د سنت خلاف او دا د شرک او د کفر عقاید دی ګوریا کچا د دې عقیده اوسه تل چې د پنوک باندې معلومات کوي او غشې معلومه د دې کمیس له معلومات کې یو غشې معلومه یا ساته دا د قران نه خلاف دي د ګڼو سورتونو د ګڼو آیاتونو سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بی بی عائشې د کمیس له معلومات نه کې چې واقع دا صدا وکنه دا هغه د خپل بی بی پته نه لګی چې یو میاش پریشان ده او ژوندې پیغمبر دی او ته ګوري یو پته وته نشته او ته د نکنه نه معلومات کې پزریا ته د کمیس له معلومات کې ترې تورې کپلې مختوا چاو دا غینه معلومات کې واین نشا نغر قوم او په دا چا کوډی کړی دي او په دا چا دا کړی دي په انغرو کړی بلستن کړی اے دل بل کس راغله او دا کوډ نه لو هغه ته ویلو مال تعویز دا څه کار مې ده د پلانو سمنواره ده د خزې سره پلاني سره نوې خا دا غي چې دا تعویز د لزدر کومه خدا به داغې په بلستن په فلانی ګټ کې ګنډې بالکل جی نو چې کله با بل کس راغې چیرې جی ها دا کوټه کم ده د فلانی سید دا خداغې کور ولا خاص چیک شو ته دا څه وکا سم سره دا څه چلې چې ته به داغې د بلستن فلانی ګټو ګوري او پای کې تعویزونه بې هغه ورا کولاو کې خاجی اچدا شي واقعي استاد سو پوهه ده وګوره اسه خاله کوي نه پويږي ودا لیکرم دو ویلي مو ته دي بېمانو خو چې بل راغې دا کور کس نه او ته به دي طریقې اختیار کړ دا کم فرادونه دي کم چلونه دي یا د داز خلکو اغه ناکاره شیطانان دي خبره او غلط شیطانان خبره رسي لکه دام دی چې ناکار پیران دی ناکار مخلوق دی نو دا غي ناکار خلک دا غي ملګرتیا کوي دلته کې سلاو کی چالک فلانی پیر لبزو دا کار بکی دا شه نو د چې کم شیطان دی دا الته مخه الته ځان ورسی هغه ته وی لګ وخت پخې چې تعالی د فلانی زینا د فلانی کس راضی او داغه دادا مساله ده دا بورته وی او ډیره خره دای نه خره چا اور مخامخ شي خو دته ها قران کې الله وی چې ما مقرر کړی دي شیطانان پوجو سورته قاف کې راځي کنه حدارنګي سورته حم سجده کې راځي وقیزنا لهم قرناء مسلط کړی موږ د پاره شیطانان فزینوا ما بین ایدیهم ششکله د اورسیږي هغه ناکار پیر ناکار انسان سره شیطان ته اچکم په د مقرری د نه مخ خلال شوی هغه دا دی دا خبر وی برټی غوزه پتا پوهه ما کړه سلامو کی پلان دې نه لاله آو پلان کار پر سره لاله آو پلان مسله وبش ته پیغامه هته خلک پوهه دي وګوره زلا تل نو وای زمانه خبر مو چې فلان جنرالي فلان مسله کې رالي او دا ویني پويږي و ماته په ماته لري خلکو دا سي ویلي مې دې ستا شیطان مخکې تللی دي پوهه ها وقيزنا لهم قرنا شيطانان په څنګه چې فرشتي د حفاظت مقرر دي په انسانانو باندې د حفاظت لپاره نو په بدی باندې شیطانان هم مقرر دي پناکار خلکو نو د شیطان مخه ترې دی اته خبره وکړه چې لاله یو بس نه مړ زما هو بالکل په دې ایمان دی پارس خبر دی و د په دې طریقه خلک گمراه کی اوس پوه شي کنه کله کله شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دی چې د انسان رګونه ونسی د انسان رګونه او د انسان په رګونو کې شیطان داسې چلن کوي دا چې ګرځي لکه څنګه چې په دې رګونو کې وینه ګرځي وینه نو چې وینه یو ځای کې ټکراو شي اراک باندې ودرېږي نه به هټه ټیک نه کیږي پیاس رچ کې نه وي د خپینا وینه پکې اوچا شوی دا وینه پکې چلن نه کوي نو چې شیطان کله غرګونی سي د وینې نه چلن نه کوي ولګه پکو پکې می باد دي اخ په مډر په تکلیف ده مای ایکس ری ټیک دی الټراساوند ټیک دی مارای ټیک دا آر سټ ټیک دی دوايا نه مخړم بای بس ظاهرا کله شاله کا دی کې به باد یا سچر یا به زته باد بابا دا ورشه دی به دا شیطان بلو ته کوڅه واچي یو شیطان اغا رګونه نیولې دي بل شیطان ورته وي کینسیو کې جن نی وچتا باد دی او باد چر ته ورشه ستا باد به علاقه کې پرتر نه کې نغه علاجونو هم ډېر کړو خدا نسخه به استعمال کنه ایمان کې کچاره نو چې روان شي رور واغا رکسستای معمولی ویا لکه سپویګم پزان چې څه گزاره والا خوشو مګو بیخي د ګاډن کوزې دی نو شم اوس مې لاس بغیر د لاس چولو نه کوس شوما رور روان دي او سپکیږي دغه بدن زکه رګ رورو پری دي خو چې سکلا و نږدې شو نظر په اوله ګو لاس پکېري اے بابا تعالی راغله مستا په وسیله بالکل شیطان بالکل او چې څه کې کوا اوس مې باندې خپل کارو کو گمراه مې کړې نو هغه ته هغه لاس لري کې رک کولاو شي چلن وینې شروع کړي لکه ټیک ټاک مې دا خدای چې دا بابا ګانشته خدای چې ما تفلانی ویلو چې لارشه زه خو دې پنځ پیانو تبا کړو مچ سن شي کوله او ما حضرت دوايان غل چې مې دې تبا کړل را زه خو ټیک ټاک شوم وای وای توبه یا پیرا او فلانیا بیا پیرغلی او بزدا پیسې یو ما خو دې پیسې لګیدلې په ډاکټرانو 2500 می فیس ور کړلې و والله 5000 گزارې کی پی منځاو ټکه کی ګوري وې کارو شو او زاو کنه نو هغه دی واپسی او زما د خپلونو بالکل گزاران نه کړ په بالکل شل شي یا الله تا دی اولیا او ته ټول اختیارات ورکړي دي یو ولی با د به شروع شي ارده به دا بیا خبره کوي یو تا او بل تا او یو تا او بل تا شیطانان انسانانو کې می جنات الله خبره د انسان ته ورسیږي د انسان نه خبره خوريږي او کاغذی موار وې لو هغه به خپل ځان نه مرګ لري کړو قران سورته فرقان کې سوې لا یملکونا لانفسهم ضرا ولا نفع ولا یملکونا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اغه د پورته کېدو د قبر زموار ندی پته ته نشدا کله به پورته کېږم ایانا یبعثون اې د زانه مرګ لري کله نشو اغه ځان ته फायदा نقصان لري کول نشو وکاغه زموار وې د زانه د باد بلنا د باد لري کولو نو ته ځان زموار خو اول وا د زانه به مرګ لري کړو ځان ته بلک نه بلکاس نه پرې خو دو پ په غسل کې ځان ته بل کس نه پرې هودو په استنجا کولو کې پاو د سکورو کې په کفن کولو کې فلا اختیاري نشته وروړه دا چې اختیاري نشته پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی وې لیس فی ایدیهم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع تنیکانو بندگانو پلاسنو کی خیر نقصان فیدا ورکول اغسطل عزت و زلت نشتا دادا لالاس کری دیوی نشتکنا وگو ٹک ٹاک شو ومارا شیطان ربانی مسلط تا قرآن ویلے رے حامیم سجدہ کی اللہ وقیزنا لهم قرناء فزینو ما بین ایدیهم وما خلفهم الله و ما په دې نا کار خلکو شیطانان مقرر کړی دي نو شیطان چې سره سکه نو کولې شي کایې بېمانه کایې او نا کار عمل او ته خسته کړي مخکې ورستو پوجي دا فلاسوري خلهم وګوره د نوک نه معلوم نه مدي کنه وا نه منم قط ان منم وګوره چې پلانې پیر سره لالم نو چې لاسې داسه کې غونچې راو خلا د انګورو او چې بللا سي دا سه کو نو د سیوانو دا سه یو کرے ته رو کو اسمو سنو او الله سره کړټونو رو باسي وانه منم ولین وا قران منم سوره قصص کې الله وې حضرت موسی عليه صلوات و سلام د لسو ورځو نار دې پانه خولل دي د شعیب عليه سلام د لوريانو ګډیو بکړی دي ډېرو کې شوه دې او چې کله ګډي وبکړي او سور دې کې کړ تلال او سوری تناسی نسوی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا اللہ کتماتا سخوراک راکی نزو تا محتاج ما اللہ ستا در اوستا خوراک تا محتاج ما لپیغمبر دے جوندے دے زان لد انگورو گنچنشی پیدا کولے پانی خوری او خارو کی پروت تے ملے او آغازی موار دے دا تا دا خزانو توې پلانې پیر زموار دې لاس داسې کینو غنچرو باسي لو پیر کا زموار دې او کو موسی عليه السلام ژوندې پیغمبر دې نوغه زموار نو او د دې زمانه یو پیر زموار دې اختیار د خزانو سرشتا د قران نه خلاف دي خلق په دې عقیدو کې خطې روان دي ښا پلانې پیر سره سنشتا اولیاء سره سنشتہ سچ دی د یو الله او د الله رب العزت سره دی که عزت غواړي داغه سره که ذلت غواړي داغه سره که فایدا او که نقصان دی هغه سره بشکول داغه سره دی ته ان شان غرقهم دلتموي الله وی کزما خوږی ډوب ګمندای لرا په دریاب کې نو فلا سوري خلهم جمعات کې په میراب د پاسه کپل زورنده کړي او پاغي لیکلي یا غوث اعظم دستګیر اغیسنی او غوث اعظم پیرانی پیر ته سوي دا لوی غوث لوی فریاد رسله او زه پتا فریاد کوم البصائر کې لیکلي دي مولي صاحب لیکلي دي البصائر کې دا جایز ځکه اغا را رسیږي وان نشا کاغلال او خواغه شرکیات او کفریات کتابونو کې پاتې دي دلیل به خلک پیش کوي رستو خلکو ته و ان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم او الله وی کزما خو غژنو ډوب ګمنګ دی لرا فلا صريخ لهم نو به فریاد رس دی لرا سو ولا هم ينقذون ان بده بچ کړی شي دا الله د عذابونو نه الا رحمتا منا مگر دا مهرباني وا طرف زمان الله وی زما مهرباني دا زبه پخپل مهرباني باندې بچ کوما ومتا عن الہین او فیدا دس وقت پوری توی بچکولی شی وانی شی بچکولی کنعان حضرت نوح علیہ السلام پل بچے پا کشتی که ناس دے او اغا گوری دا اغا بچے دا اغا پا مخ کی ڈوب شوی رے بچے خلاص کلیش نا چه نوح علیہ السلام گوری او پل بچے ڈوب شوی نشی بچکولی نو بابا پیرو فقیر با سنگا نور خلق بچ کئی رو را الا رحمتا منا ومتان الہین قرآن نخل خبر نده و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون زجر کلا چویلش دیتا اتقو او یری گئی داغا عذابونو نا بین ایدی کم چمخ که استاسو ندی و آغا چرستو استاسو ندی آغا عذابونا چستاسو نمخی دنیاوی عذابونا تیرشی پخوانو امتونو بانده اید پخوانو خلکو شکم عذابونو نداغی نا یری گئی چاگا عذابونا لامنگ لرانگی یا پا عذابونو چرستو استاسو نا را روان دی قیامت که د قیامت عذابونا چالا داغه بیان کړي دی هغه نه یریږي یا او یریږي پاغه عذابونو بین ایدی کوم چې مخه ستاسو ندی چې کوم عمل له پخوا کړي دی او د ګنا ده پاغه یریږي او توبه وبا سچ الله ما خټیر ګناونه کړی پاغه یره کوا و ما پا ګناونو خلفکم چې رستو ستاسو ندی رستو ګناونو لاس اونیسا اسنه چې آینده غلط کارونه کې و مخه میکړې پته دا تنوا جماعت کې میکړې اداره کې میکړې بازار کې میکړې کور کې میکړې صحرا کې میکړې یا الله ما ته معفو کداغه او په آینده ګناهونو مرستوم یریږي چې کوم روان دین داغه نه لاس اونیسا لعلکم ترحمون خامخا پتا صبح رحم وکړي رحم به الکی چې دا الله د عذاب نه یره کې ینه وېدا کار کوي اصل په ټول عذاب را نش او راځي عذابونه یا ساته ګوره ها چې یو کس غلط کار کوي نو دا یو کس په غلطۍ باندې الله ټولو ته عذاب ور کوي سوت انفال دلیل له آیات لا وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا او یاره گئی دا ما دا عذاب نا چه زما عذاب راشی نو بیا با عامو تا رسیگی یوازی ظالمانو تا بنی ظالم خو با خود خود وی خوچاغ غیر ظالمان دیو اغی بی چشم پوشی اگلا اغی پی سکوتو کن اللہ وی اغی تم عذاب برسیگی وما آیاتیهم وما تاتیهم من آیات من آیات ربهم او نرازی دیتا یو دلیل دا آیاتونو دا رب دادینا مگر دای داغینا معرزینی راس کونگی و ایزا قیل لهم انفقو من ما رزقکم اللہ او کلاچی ویلیش دیتا خرچ کئی داغا مالنا چی درکڑی تا ستا اللہ نو آیا کسان چی کفر کڑی آیا کسانو تا چی مانی روڑی دی انو تعمو من لو یشاء اللہ آیا خوراک ورکو منگ آغا چاہتا که خوغه شوی د الله تو امر کوله غتا نو تو ام به ور کړې خو چې الله نه ور کوي نو موږ به د کمزې نه ورکو یا الله نشور کوله زکه موږ ته وي چې خوراک نو ور کوي یا ول الله نه ور کوي نو موږ به څنګه ورکو ها حددول به ایمان دینو کفار همیشه وي ان انتم یا کلام دې دو قول د الله دې چې تاسو دا خبره کوي نه تاسو په دې خبره مگر په گمراه احکار کې دا خبره خو تاسو د گمراه ده چې تاسو وای الله نشور کولې نو موږ ته وای چې ورکه تاسو یا تاسو ډیر گمراه یا کلام دو ته مد کلام دو کفارو مؤمنانو ته نه تاسو مگر په گمراه احکار کې مؤمنانو ته وای کافر وی تاسو نه مگر تاسو گمراه کا اوسمه دا گمراهان دي وا ټیک ده وا یقو صورت ملک امرازی ولو کنا نسمع او ناقل دین مکه یاد قالو بلا قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ظلال كبير نه تاسو مگر په گمراهي لوي کې زه کافر بوي موحدين مسلمانانو ته چې تاسو دا خبره کوي دا گمراهي لوي خبري وي ويقولون متى هذا الوعد واي بدی کله وي دا وعده د قیامت ان كنتم صادقين کې تاسو رښتيني ما ينظرون الا صيحه واحده انتظار نکیدای مگر د چغه یوه تاخذهم چوب نسیدای لرا وهم یخصمون او دای بجګړې کوي او بل سرا فلا استتیون جګړې وکي قران جګړې ذکر کوي کله به پیر گریوان کلاس یو کله به د مرید په گریوان کلاس کله به ناکار مولا په گریوان کلاس نو کله به ناکارا مقتدی په گریوان کې لاس قرآن دا جګړه ذکر کوي او هم یخصمون او دای په جګړه کوي یو بوې تا گمراه کړي بل بوې تا گمراه کړي ما اسوې ما کې صورت احزاب په کې تیر شي ګره ان اطعنا سادتنا وكبرنا فازلونا السبيل یا الله منګه دې نا کار حاکمانو نا کار استادانو پیرانو مشرانو گمراه کړو فاته مزابن زیف من النار یا الله ورک دې تا د چند عذاب نا ولعنهم لعنا کبیرا یا الله پلانت کې زمنګ دا غلط پیران زمنګ دا غلط مولیان چې موږ ته سیلا نو خو دې الله ته پلانت کا دا جګړې وروانی ها اموحدین بیا تماشا کوي کې خیری فلا استتیونا توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون دایو طاقت لري د بیان کولو د وادو وصیت بیان کولو ولا الی اهلهم او نه طاقت لري خپل اهل ته یرجعون د واپس کېدلو چې بیا واپسی د بډیر کوشش کې د واپسی خو بیا به طاقت نه چې واپسی